लोगों को कर्म करने का यथार्थ उपदेश देने के लिए वे इस स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करते और देवी सीता के दिए हुए पकवान का नैवेद्य भोग लगाते थे। तदनंतर ब्राह्मणों की पूजा कर तथा उन्हें दान आदि के द्वारा संतुष्ट करके उनसे अनेक आशीर्वाद लेते थे। तदनंतर तुलसी गुरु को पीपल शमी तथा सूर्य देव की पूजा और ब्रह्म यज्ञ का विधान करके देवी सीता के साथ गुरु मुख से पुराणों की कथा सुनते थे। फिर गुरु की पूजा करके पत्नी के प्रार्थना करने पर ब्राह्मणों तथा बंधुओं के साथ नारियल कैथा आम सुलभा सालपर्णी जामुन अनार खजूर तथा कटहल आदि और गृहत के पकवान आनंद से खाकर पान खाते थे। तत्पश्चात दिव्य वस्त्र धारण करके शीशे में मुख देख वैदेही के समक्ष उत्तम रथ पर चढ़ तथा दूतों और मंत्रियों को साथ ले तोहड़ी और लोहड़ी बाजों के साथ माता के महल में जाते और भूमि पर लौटकर उन्हें प्रणाम करते थे। फिर दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करके राजा दशरथ के महल में जाते और वहां सिंहासन पर बैठे हुए राजाओं को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से बैठ जाते थे। तदनंतर नगर संबंधी अनेक कार्यों पर परामर्श करके राजा उनको लौटा देते थे। जब श्री राम राजा को प्रणाम करते और रथ पर सवार हो गाने बजाने तथा नाचने के शब्दों को सुनते हुए महल जाते, वहां रथ से उतरकर घर में जाते और श्री सीता के हाथों प्राप्त जल से पांव हाथ मुंह आदि धोकर जो कुछ कार्य करके आते थे वह सब सीता को कह सुनाते। पश्चात दिव्य वस्त्रों से भूषित सीता को सुंदर हास्य गीत आदि के द्वारा प्रसन्न करते थे। उसके बाद श्री राम दोपहर को सरयू या घर पर ही स्नान करके मध्याह्न के कृत्य करते थे। जिस जगह वे नित्य प्रति स्नान करते थे उस स्थान का नाम श्री राम तीर्थ पड़ गया। तीनों लोकों में वह स्थान प्रसिद्ध हो गया। विशेष करके चैत्र मास में उसका बड़ा महात्म्य है। मध्याह्न कृत्य करने के बाद ब्राह्मणों मंत्रियों तथा मित्रजनों के साथ तिपाइयों पर रखे हुए सुंदर परिष्कृत सुवर्ण पात्रों में मंद गति वाली तथा जिनके अंग प्रत्यंग में कंकड़ झांझर नूपुर और करधनी आदि गहने बज रहे थे ऐसे श्री सीता जी के साथ रघुपति राम हर्षपूर्वक भोजन करते थे। इसके पश्चात हाथ तथा मोह धोकर के तथा आम्बुल खाकर 100 पग टहलने के बाद श्री सीता जी के साथ आराम करते थे। फिर वस्त्र पहन तथा दोनों हाथों में धनुष बाण लेकर बंधुओं के साथ रथ पर सवार होकर पुष्पित बाग बगीचों को देखते थे। आनंद पूर्वक गायन सुनते तथा नाच गान देखते हुए अपने घर आ संध्याकालीन नित्य कर्म करते और क्या विधि हवन करके भक्ति से भगवान शिव जी की पूजा करते। सायंकाल को भोजन करके रत्ना कांचन तथा मणिवाक्य सुंदर पलंग पर दिव्य महल में श्री सीता जी के साथ हास्य गीत तथा विनाद पूर्वक शयन करते थे। इस प्रकार आनंद से सुखपूर्वक 12 वर्ष बीत गए। एक समय मुनि मुदगल तथा गुरु वशिष्ठ जी के वाक्यों से और राम के देवी चरित्रों को देख राजा दशरथ ने श्री राम को साक्षात नारायण समझकर एकांत में बुलाया और भक्ति भाव तथा विनय पूर्वक कहने लगे, हे राम, तुम साक्षात नारायण हो। तुमने भूमि का भार हरण करने के लिए मेरे घर अवतार लिया है। ऐसा अनायुक्त बुद्धि वाले लोग कहते हैं, इस कारण हे राम, तुम्हारी माया से मोहित मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम ज्ञान का उपदेश देकर मेरा अज्ञान दूर कर दो। स्त्री पुत्र तथा गृह आदि में अनुरक्त मेरी बुद्धि कभी शांति तथा सुख का अनुभव नहीं करती। पिता के इस वचन को सुनकर श्री राम राजा दशरथ से बोले। श्री राम ने कहा, हे राजन, मैं आपको ज्ञान लाभ के लिए उत्तम उपदेश देता हूँ। उसे आप तथा आपकी प्राण प्रिया और मेरी माता कौशल्या भी ध्यान से सुने। हे नृप, माया से उत्पन्न यह समस्त संसार आत्मा में उसी प्रकार झूठा भासित होता है जैसे कि सीपी में चांदी रेती में जल, रस्सी में सांप तथा मृग मरीचिका में सलिल भासित होता है। अज्ञानी लोग इस आभास को ही नित्य तथा अनश्वर समझते हैं, परंतु पंडित लोग तो इससे विपरीत ही मानते हैं। उनके मत में आत्मा शुद्ध नित्य तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उसके अंश मात्र से समस्त विश्व के स्वामी ब्रह्मा आदि तथा हम सब प्राणी माया के अधीन होकर जगत की स्थिति, उत्पत्ति तथा विनाश के लिए नटकी तरह विविध रूपों को धारण करते हैं, किंतु आत्मा स्वयं किसी में आसक्त नहीं होता। जिस प्रकार कमल पत्र जल का स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार अमल नित्य और परम आनंद स्वरूप आत्मा भी माया से निर्लिप्त रहती है। देह, गेह, पुत्र, स्त्री आदि में ममता हटाकर अथवा संन्यास भाव के द्वारा समस्त भावनाओं को छोड़कर यह जो दृश्यमान संसार है, उसको चिदघन ब्रह्मा से अभिन्न नारायण स्वरूप जान तथा उसी ईश्वर को सर्वत्र व्याप्त देखकर आप इस भव संकट से मुक्त हो जाओ। हे राजन, पहले आप सत्य भाषण, पवित्रता, दया, शांति, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, भगवत भक्ति तथा वेदोक्त मार्ग के अनुवर्तन आदि गुणों को निरंतर धारण कर हे नृप, चोरी, जुआ, ईर्ष्या, पाखंड, क्रूरता, लोभ, भय, क्रोध, शोक, निंदनीय काम में प्रवृत्ति, वेद विप्रसादु सन्यासी आदि का मान भंग, निंदा और चुगलखोरी आदि को अपने दिल से दूर कर दें। हे नृप, आपने पूर्व काल में तप करके मुझको पुत्र रूप से मांगा था, इसी कारण मैं आपके द्वारा कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जायमान हुआ हूँ। यह जो मैंने आपको अज्ञान रूपी मल नष्ट करने वाला उपदेश दिया है, उसे आप अपने मन में ही रखिएगा, किसी से कहिएगा नहीं। श्री राम के इस उपदेश को सुनते ही राजा के मन से मायाकृत मोह दूर हो गया और सद्भाव से पूर्ण तथा रोमांचित शरीर होकर भक्ति भाव से राजा दशरथ ने श्री राम के चरणों में वंदना की। इस प्रकार निर्मल हृदय वाले पिता से श्री राम फिर कहने लगे, हे राजन, पुत्र को प्रणाम करना आपको उचित नहीं है। माया से मनुष्य देहधारी मेरा इससे उपास होगा, इस कारण आप सदा आदर भाव से मन में ही मेरा भजन किया करें। मन तथा प्राण को मुझे अर्पण करके मेरी दृढ़ भक्ति करें। ऐसा कह तथा पिता माता की आज्ञा लेकर प्रभु श्री राम ने उनको नमस्कार किया और रथ पर सवार होकर अपने भवन को चले गए। वे सीता के साथ कभी माता के महल में जाकर भोजन करते, कभी भाइयों के भवन में और कभी पिता के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। कभी स्त्रियों, पुत्रों, ब्राह्मणों तथा नागरिकों के साथ पिता दशरथ को अपने भवन में बुलाकर सादर हर्षपूर्वक भोजन कराते थे। प्रतिदिन सैकड़ों संख्याओं में वनवासी मुनिजन भी श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या आते रहते थे। प्रतिदिन वे बिना रोक टोक भीतर जाकर श्री राम का दर्शन तथा स्तुति करते और श्री राम के द्वारा किए हुए सत्कार को ग्रहण करके प्रसन्नतापूर्वक 5-7 दिन वहाँ रहकर अपने अपने आश्रम को चले जाते थे। जो काम करने से श्री राम प्रसन्न होते थे, पतिव्रता श्री सीता जी उन हास्य क्रीड़ा तथा आसन आदि का विधान करती थी। विवाह के बाद श्री राम ने 12 वर्ष तक देवी सीता के साथ अयोध्या में आनंद पूर्वक विलास किया। कलयुग के 1000 वर्षों के बराबर सत्ययुग का 1 वर्ष जानना चाहिए। कलयुग के 100 वर्षों के बराबर त्रेता युग का 1 वर्ष और कलयुग के 12 वर्ष के बराबर द्वापर का 1 वर्ष होता है। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 12 वर्ष तक देवताओं के योग्य भोगों को भोगा। श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में रहते समय जिस ऋतु में जो पुष्प फल आदि होना चाहिए योग्य वही होता और कभी अनावृष्टि नहीं हुई और कभी चोरों का भय भी ना रहा। हे प्रिय पार्वती, उस राज्य में कभी किसी को हिंसक पशुओं का भय नहीं हुआ। एक दिन यदाजित नामक केकई का भाई तथा भरत का मामा वहां आया और राजा से पूछा। केकई को मनाकर श्री शत्रुघ्न सहित श्री भरत जी को अपने राज्य में ले गया। बाल्य अवस्था में ही मंगल स्वरूप तथा सुखदायक श्री रामचरित्र को जो मनुष्य भक्ति भाव से सुनता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। इति श्री सतकोट श्री रामचरितांतर्गते श्री आनंद रामायणे वाल्मीकि बालचरित्रे भाषा टीकायाम सारकांडे राम दिनचर्यावरणम नाम पंचमो अध्याय संपूर्णः। जय श्री राम।